bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 września, na zegarach godzina 8, a to czas na serwis. Przedstawią go Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. Były szef policji ma dziś usłyszeć zarzuty w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej. Prezydent Duda ma odpowiedzieć za znieważenie obywateli własnego państwa, autorem pozwu Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Stany Zjednoczone liczą straty po przejściu huraganu Helena. Zginęło co najmniej 100 osób. Były szef policji generał Jarosław Szymczyk zostanie dziś przesłuchany i usłyszy zarzuty w głośnej sprawie wybuchu granatnika. Generał Szymczyk dowodził policją za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Wtedy w sprawie wybuchu miał status poszkodowanego. Głośna sprawa wybuchu granatnika może mieć dziś swój finał. Śledczy przesłuchają byłego komendanta policji i postawią mu zarzuty. Plan ten potwierdza rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Potwierdzam, że były komendant główny policji został wezwany na poniedziałek na godziny przedpołudniowe do prokuratury okręgowej w Warszawie. A sprawa to słynny wybuch granatnika w gabinecie generała Jarosława Szymczyka. Do zdarzenia doszło w połowie grudnia 2022 roku. Wcześniej komendant wizytował na Ukrainie tamtejszą policję i od niej dostał w prezencie dwa granatniki. Zimą tego roku MSWiA, kierowana już przez nowy rząd, przeprowadziło kontrolę w związku z tą sprawą. Wykazała ona 27 różnych nieprawidłowości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda ma odpowiedzieć za znieważenie obywateli własnego państwa. Sąd okręgowy w Warszawie wyznaczył termin pierwszej rozprawy na 24 października przyszłego roku, czyli po wyborach prezydenckich. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka potwierdziła fakt wyznaczenia terminu rozprawy. Poinformowała też, że prezydent będzie reprezentowany przez pełnomocnika. Autorem pozwu jest Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Prezydent w ubiegłym roku na antenie TVP Info, oceniając film Agnieszki Holland Zielona Granica, powiedział, że nie dziwi się, że funkcjonariusze Straży Granicznej po obejrzeniu filmu użyli hasła "Tylko świnie siedzą w kinie". Strażacy dogaszają pożar w hali w Piotrkowie Trybunalskim. Ogień pojawił się wieczorem na hałdzie śmieci, a następnie rozprzestrzenił się do miejsca, w którym segregowane są plastiki i makulatura. Rzecznik łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Jędrzej Pawlak, powiedział, że na miejscu pracuje około 40 strażaków. Przypomnę, że w szczytowym momencie na miejscu zdarzenia było 28 zastępów i ponad 110 strażaków, także ta liczba znacznie się zmniejszyła. Na godzinę 8 rano planowana jest podmiana. Teren był monitorowany, więc na pewno to też pomoże w ustaleniu przyczyn tego pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, a z relacji świadków wynika, że dym z nad zakładu usług komunalnych widoczny jest z odległości kilkunastu kilometrów. Co najmniej 100 ofiar śmiertelnych, setki zaginionych i blisko 2,5 miliona osób bez energii elektrycznej. Od Florydy aż po Virginię. Stany Zjednoczone liczą straty po przejściu huraganu Helena. Tysiące zalanych i zdewastowanych domów, setki zniszczonych historycznych budowli. Lata zajmie odbudowywanie zniszczeń po przejściu huraganu Helena. W północnej Karolinie mamy do czynienia z powodziami tysiąclecia. Mieszkańcy Asheville, który mieszka 100 tysięcy ludzi, nigdy wcześniej nie doświadczyli takiego zalania. W całej okolicy nie funkcjonuje system telefonii komórkowej. Pod jednym z tamtejszych hoteli, gdzie działa internetowa sieć bezprzewodowa, gromadzą się setki ludzi, aby w taki sposób skontaktować się ze swoimi bliskimi. Na Florydzie buldożery wywożą z powrotem na plażę setki tysięcy ton piasku, który przeniósł żywioł. Ponad 3000 pracowników służb od Florydy po Georgię i dalej na północ tylko w ostatniej dobie przeprowadziło ponad 600 akcji ratunkowych. Prezydent Joe Biden w specjalnym oświadczeniu napisał: "Moja administracja jest w stałym kontakcie z urzędnikami stanowymi i lokalnymi, aby zapewnić społecznościom wsparcie i zasoby, których potrzebują". Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Katowicach rozpoczyna się Tydzień Tańca. To kolejny tematyczny tydzień w ramach wydarzeń Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Ideą Tygodnia Tańca jest zaprezentowanie technik tanecznych w trakcie pokazów scenicznych, czy pokazanie elementów tańca w sporcie i ukazanie związków sztuki tańca z dziesiątą muzą. Jak mówiła była tancerka, solistka zespołu Pieśni Tańca Śląsk Aleksandra Żaczkowa, taniec może być sposobem na życie. Taniec może być naszym hobby. Nie musimy być zawodowymi tancerzami. Ja myślę, że ja się spełniłam jako tancerka, tańcząc solówki i potem ucząc moje następczynie. Cieszę się z tego, że teraz młode pokolenie tańczy i oglądam te koncerty. Jestem bardzo zadowolona, robiąc to jako swoje hobby. Na pewno cały czas człowiek jest aktywnym tancerzem. A wśród wydarzeń Tygodnia Tańca są m.in. ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego AWF Katowice Dance Cup, czy warsztaty taneczne Taniec to nie obciach, prowadzone przez tancerzy choreografów i pedagogów tańca zespołu Pieśni i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. To zależy, czyj taniec. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tanecznym krokiem wkroczył do studia Dariusz Urbanowicz. Opowie nam teraz o wydarzeniach sportowych. Ja tylko bezruch dance, jak u babcia Chmiela. Zaczyna się 123 tydzień panowania Igi Świątek w światowym rankingu tenisistek WTA. W tej klasyfikacji Polka jest siódma w zestawieniu wszechczasów. Magdalena Fręch 31, Magdalinet 45. Ta ostatnia lada chwila powinna wyjść na kort w Pekinie, by zagrać z Jasmine Paolini z Włoch. W rankingu ATP Hubert Hurkacz jest 8, o 35 pozycji podskoczył Kamil Majchrzak na 147 miejsce, a Max Kaśnikowski jest 337. A teraz kolarstwo i porywający wyścig ze startu wspólnego o Mistrzostwo Świata wokół Zurychu. Przez najbliższy rok w koszulce z kolarską tęczą w peletonie ścigać się będzie Tadej Pogacar. Słoweniec oderwał się od grupy na 77 km przed metą. W szaleńczej szarży towarzyszył mu przez 30 km Paweł Sivakov z Francji, ale po dłuższej chwili był bliski omdlenia i ostatecznie zszedł z trasy. Nie utrzymał tego tempa. Pogacar utrzymywał około minutową przewagę, a ścigały go naprawdę mocne nazwiska, choćby broniący tytułu Mathieu van der Poel czy Remco Evenepoel, czyli podwójny złoty medalista z Paryża 2024 i świeżo upieczony mistrz świata w indywidualnej jeździe na czas. Ale to Pogacar indywidualnie rozwiązał problem, dojechał niepokojony przez pościg do mety, dołączając do prestiżowego grona Ediego Merckxa i Steve'a Rocha, którzy w jednym sezonie zwyciężyli Giro d'Italia, Tour de France i właśnie światowy czempionat. Koszykarze Śląska Wrocław zdobyli Super Puchar Polski, pokonawszy w finale Kinga Szczecin 76-75. Mówi środkowy Śląska, olimpijczyk z Paryża w koszykówce 3x3 Adrian Bogucki. Emocje do samego końca. Ostatni też rzut Andrzeja Mazurczaka też był naprawdę na po prostu. Już byłem pewny, że ta piłka wpadnie do kosza, no jednak troszeczkę szczęście, że do nas uśmiechnęło. I mam nadzieję, że tak przez cały sezon też tak będzie, żeby po prostu nas omijały kontuzje i po prostu, żeby było zdrowie. W środę już gramy mecz w Champions League, więc musimy się na tym skupić, ale to po prostu też wiadomo, że cieszymy się bardzo z tego trofeum. Ostatni raz wygrałem właśnie jeszcze w barwach Anvilu, co jak nie udało się tego zdobyć, ale teraz już się zrewanżowałem. Gratulujemy. Dziś meczem Krakowi ze Stalą Mielec kończy się 10. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek, jak to przy poniedziałkowych szlagierach o 19:00, a wczoraj Piast Gliwice przegrał z broniącą tytułu Jagiellonią Białystok 0-1. Zagłębie Lubin wygrało z Radomiakiem 1-0. Korona Kielce przegrała z liderującym Lechem Poznań 2-3. A w derbach Madrytu remis Atletico z Realem 1-1. Od rana mówiłem, że jest zimno i nikt nie oponował, więc tego się trzymajmy. Tym bardziej, że termometry o 8 pokazują okolice zera w górach, 6 stopni w centrum, 5 na północy, do 10 na wschodzie kraju. Kilkanaście stopni będzie po południu, ale zrobi się dopiero właśnie w okolicach 12, te kilkanaście stopni Celsjusza. Deszczowo dziś będzie tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Jest 9 minut po 8. Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. Rozmowa bez uników już za kilka minut, a o 8.40 mniejsza gra. Wraca do porannej audycji rywalizacja słuchaczy i przywilej dla zwycięzcy, bo to będzie możliwość wyboru piosenki na zakończenie porannego Zapraszamy do Trójki. Nie chcę nic Państwu sugerować zbyt mocno, ale dziś przypomnę Polski Dzień Muzyki Country, no i także Dzień Chłopaka, więc można się zasugerować, ale nie natrętnie tymi dniami, które dzisiaj obchodzimy przy wyborze piosenki, tylko najpierw, żeby ją wybrać, trzeba wygrać mniejszą grę, a do tej trzeba się zgłosić. 2 dwójki i 7 trójek to oczywiście odpowiedni telefoniczny adres. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 9:00, a na naszej antenie na początek 3:00 spotkania Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit as the past though. That bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. Czas na stały punkt programu na zegarach 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pracownik naukowy, między innymi w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Śrem, Środa Wielkopolska, Żyrardów. Niemal we wszystkich województwach działają patrole obywatelskie nastawione na stosowanie przemocy wobec migrantów mieszkających w Polsce. Ostatni przypadek w Żyrardowie. Pobicie migrantów, napaść na hostel. Po tej napaści 70 osób nie przyszło następnego dnia do pracy. To są migranci, którzy pracują w Polsce. To są sytuacje skandaliczne, które po prostu nie powinny się wydarzyć. I policja działa w tej sprawie, moim zdaniem, bardzo aktywnie. Jest prowadzone, jeśli chodzi o Żyrardów, wszystkie te przypadki, które są ujawniane przez media, czy też trafiają do policji, są bardzo serio traktowane. Znaczy, tam nie ma żadnych zaniedbań. Znaczy, zarówno poprzedni minister Kierwiński, obecnie minister Siemoń, jak również ja, odpowiadając za migrację, bardzo do tego serio podchodzimy i zawsze taka informacja jest prośba o to wyjaśnienie do spodu, jak dlaczego do tego doszło. Ale w sprawie Żyrardów sądowa, jest prowadzone dochodzenie? Jest prowadzone dochodzenie. Ja dostałem tę informację już w piątek, że jest prowadzone dochodzenie. Ale czy tam są poszkodowani? Czy oni się zgłosili? Znaczy problem, czy do dzisiaj tam nie zostali namierzeni. Znaczy wiadomo, że taka coś się odbyło, bo to zostało potwierdzone. To nie jest tak, że tego nie było, że to jest jakiś fake news. Nie, absolutnie taka sytuacja miała miejsce. Policja prowadzi teraz to dochodzenie po to, żeby do końca wyjaśnić sprawę. Kto do końca brał w tym udział? Tu akurat z tego, co wiem, pewne postępy są już tutaj poczynione. Natomiast jeśli chodzi o samych pokrzywdzonych, tutaj są oni dopiero namierzani po to, żeby oni mogli złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa lub też po prostu wyjaśnić sprawę, która tam miała miejsce. Panie ministrze, ale co zrobić z taką brunatną falą? Bo to są po prostu bojówki. Albo kibolskie, albo jacyś ogoleni rośli mężczyźni postanowili na własną rękę robić porządek. Jak duża skala jest tego według szacunków MSWiA? Ta skala jest bardzo, bardzo niewielka na razie, dlatego to trzeba zdusić wzrodków, w żaden sposób nie dawać przyzwolenia na to. Proszę pamiętać, że my również w wakacje mieliśmy taką sytuację jeszcze przy granicy polsko-białoruskiej, wtedy, kiedy takie zdjęcie zostało opublikowane, migranta z takimi podniesionymi rękami, jakby wzorowanymi na uszach, i to powiedziano taki, że właśnie takich sytuacji będzie miało więcej. To nawet nie chodziło o tą sytuację, którą mamy legalnie pracujących, legalnie funkcjonujących migrantów w Polsce, tylko chodziło o osobę, która prawdopodobnie legalnie przekroczyła polską granicę, ale też natychmiast tam została skierowana też sygnał od pana komendanta Boronia o wyjaśnienie tej sprawy. Ona została bardzo szybko wyjaśniona. To zdjęcie było fejkowe z 2023 roku. Żadne bojówki tam się nie pojawiły. Natomiast mogę powiedzieć ze strony kierownictwa MSWiA, nie ma przyzwolenia na żadne elementy rasizmu. Ponadto w strategii migracji, na którą pracuję, tam też jest mówiący taki element. Oczywiście kwestia bezpieczeństwa jest absolutnie tutaj kluczowa, ale za bezpieczeństwo odpowiada policja, a nie jakieś bojówki samotworzące się po to, żeby tutaj nie wiadomo po co robić. To po prostu z tym po prostu trzeba sobie poradzić. Skoro pan już wywołał temat polsko-białoruskiej granicy, Agnieszka Holland, odbierając Złote Lwy na festiwalu filmowym w Gdyni za zieloną granicę, w przesłanym oświadczeniu mówi tak: sytuacja na granicy białoruskiej nie zmieniła się po zmianie władzy, a pod pewnymi względami zmieniła się na gorsze. Aktywiści z grupy Granica alarmują, że ciągle są pushbacki, że jest stosowana przemoc wobec osób, które chcą się przedostać do Polski. Pozwól panie rektorze, że nie będę komentował wybitnej artystki, jaką jest Agnieszka Holland. Nie pozwolę. Proszę skomentować. No bo to jest jednak opiszę sytuację na granicy, bo wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy, jest takim scenariuszem, który dzisiaj jest najbardziej możliwy do realizacji. Zostały prowadzone grupy poszukiwawczo-ratownicze. Proszę pamiętać, że ja już bodajże w marcu w takim wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedziałem o tym, że przyjmujemy takie zasady zero śmierci przy granicy. Zaryzykowałem bardzo, bardzo dużo, ponieważ jak później do mnie też dzwonili moi znajomi, czy no sobie powiedział, wziąć na siebie gigantyczną odpowiedzialność. Do tej pory mamy jedną potwierdzoną śmierć od tego momentu. To jest kilkadziesiąt śmierci mniej niż było w tym samym okresie w poprzednim roku. Ale są pushbacki ciągle. Tutaj musimy naprawdę zdefiniować, czym jest pushback. Znaczy, jeżeli byśmy nie stosowali sytuacji, w której to osoba, która nielegalnie przekracza granicę, a następnie nie chce złożyć wniosku o ochronę międzynarodową, nie mamy tak naprawdę scenariusza, co z nią zrobić. Dlatego też, ponieważ mamy, to jest bardzo dobrze logistycznie zorganizowany szlak migracyjny. I teraz liczba osób, które składają takie wnioski, te wnioski są przyjmowane, są rozpatrywane. Część z tych osób wraca do swoich państw pochodzenia, bo te wnioski są nie rozpatrywane. Część przebywa w ośrodkach dla uchodźców, część ucieka z tych ośrodków dla uchodźców, dlatego też na przykład Niemcy prowadziły, to jest jeden z argumentów, że Niemcy prowadziły tą kontrolę na granicy polsko-niemieckiej. Ten scenariusz jest bardzo skomplikowany. Panie redaktor, ja mogę powiedzieć w następujący sposób, że tutaj próbujemy połączyć ten element bezpieczeństwa z humanitaryzmem. To, do czego się zobowiązaliśmy już od razu, też ja jeszcze przed nominacją na wiceministra mówiłem o tym, że jest to możliwe. To jest też jakby taki element DNA partii, która mnie skierowała do rządu, czyli Polski 2050, po to, żeby szukać tych rozwiązań bezpieczeństwa z humanitaryzmem. Jeżeli dzisiaj istnieje jakiś dodatkowy element, kiedy moglibyśmy, nie narażając bezpieczeństwa, znaczy nie odpowiadając pozytywnie na Łukaszenkę, jeszcze element ten inaczej zmienić, ja jestem otwarty na rozmowę z organizacjami pozarządowymi. Dwa tygodnie temu mieliśmy dobre spotkanie też z organizacjami, które są bardzo aktywne. Ale ta presja na granicę po względnie spokojnym lecie, czyli lipiec, sierpień, teraz się zwiększa. Liczba osób, które próbują się przedostać, zwiększa się. Tak, mieliśmy taki moment przez ostatni tydzień i teraz w ostatnich trzech dniach ona spadła. I teraz, ponieważ bardzo szczegółowo to analizuję, patrzymy, jak to mniej więcej wygląda. I ja miałem takie wrażenie, też to powiedziałem już w jednym ze swoich wywiadów, że podejrzewam o to, że Łukaszenka chciał wykorzystać sytuację z powodzią, tak? Mówiąc o tym, że prawdopodobnie przenieśli część sił z granicy, żeby ratować dobytek i życie ludzi na południu, wtedy możemy spróbować zdestabilizować Polskę, wyprowadzać większą liczbę migrantów. Wtedy rzeczywiście tych prób było powyżej 150, nie przekroczyły 150, z tego co pamiętam. Dzisiaj jest 97 takich prób przejścia. Wczoraj było 80. Widać ten kolejny spadek. Ale czy w związku z tą akcją Feniks coś, właśnie, czyli tym działaniem żołnierzy na terenach zalanych powodzią, jakoś są zmniejszone w żadnym wypadku. Nie. Czy to były dwa priorytety, też to mówił pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Czyli 17 tysięcy żołnierzy tam pozostanie. Nie. 17 tysięcy na południu. Teraz jest 25 tysięcy na południu. Natomiast jak patrząc na siły, które są w granicy polsko-białoruskiej, to wojska jest, z tego co pamiętam, 3,5 tysiąca jeszcze jest rotowanych, a więc to odpowiadają, tam są jakby trzy służby. Jest policja, jest straż graniczna i wojsko i każdy ma swoją funkcję. Natomiast to, co jest bardzo, bardzo istotne, to my traktujemy to, co jest się przy granicy, jako działalność bardziej policyjną. Z udziałem oczywiście straży granicznej mamy do czynienia z cudzoziemcami, ale ona jest taki, ma charakter bardziej policyjny. To przynosi efekt. Ta sytuacja nie jest dobra, tak? Znaczy, jeżeli wrócimy na sekundę do pushbacków, przecież ja nie jestem zwolennikiem pushbacków, w żadnym wypadku. Ja jestem osobą, która ma pokazać najbardziej pragmatyczne i realne rozwiązanie, tak? Biorące pod uwagę funkcjonowanie państwa i pokazując pewnego rodzaju właśnie wyważenie między humanitaryzmem a bezpieczeństwem, i to pokazuje, w jaki sposób możemy to realizować. I mam nadzieję, że jeżeli uda nam się uszczelnić zapory, która jest źle zbudowana, też zbudować cały system współpracy w ramach Unii Europejskiej, ale również z państwami tranzytowymi, to wtedy po prostu tych pushbacków nie będzie dochodziło, bo migranci w pewien sposób znikną, czy przestaną być instrumentem, czy momentami też jest taki termin, który często jest, ja go nie lubię osobiście, ale powiem, weaponizacja migrantów, czyli traktowanie migrantów jako broni przeciwko państwu, do któremu się to stosuje. I mamy z tym do czynienia. Muszę powiedzieć, że jak sobie prześledziłem dokładnie ten szlak migracyjny, czyli jak on się zaczyna na przykład w Wybrzeżu Kości Słoniowej, że ktoś trafia na granicę polsko-białoruską, to jest świetnie zorganizowany logistycznie szlak z udziałem przemytników, przestępców, grup przestępczych takich zorganizowanych, służb specjalnych państw, rządów państw, więc naprawdę to jest, muszę powiedzieć, też to zaplanował, to muszę powiedzieć, że duży szapoba. O tym, czy my mamy jakąś strategię migracyjną, będziemy rozmawiać jeszcze w internetowej dogrywce, ale chciałam pana zapytać o pańską wypowiedź sprzed kilku miesięcy. Pan powiedział, że jeśli strefa Schengen przestanie działać, to w jakiejś perspektywie będzie to koniec Unii Europejskiej. Niemcy zamykają granice. Czy to jest koniec Unii Europejskiej? Czy nadchodzi ten koniec Unii Europejskiej? Ja bym jeszcze nie panikował, ponieważ wprowadzenie kontroli graniczy przez Niemcy odbywa się zgodnie z prawem i my tego nie popieramy. Znaczy, ja nie widzę takich zasadniczych argumentów, żeby to Niemcy zrobiły. Zrobiły to prawdopodobnie. Polski rząd był przeciwny, ale Niemcy i tak to zrobili. No bo mogą to zrobić. Tak samo jak Słowacy byli przeciwni, a my prowadziliśmy na granicy polsko-słowackiej w pewnym momencie też kontrolę graniczną. Znaczy, to jest prawo państwa, które zarządza swoimi granicami. Tu mamy oczywiście kwestię koordynowania kontroli granicznej, ale nadal element granicy jest suwerennym elementem państwa w Unii Europejskiej. My mamy suwerenność na zarządzanie granicą. Możemy prowadzić kontrole graniczne, tylko pytanie, jaki jest tego efekt? Jak będzie efekt gospodarczy dla lokalnej wymiany ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ja dzisiaj skupiam się już patrzę na granicę polsko-niemiecką, to też rozmawiam z samorządowcami i pojadę z nimi bardzo niedługo do województwa lubuskiego, zobaczyć sytuację, jak możemy poprawić w Świecku. I na przykład bardzo ciekawe w Świecku sytuacja, ponieważ toczyły się, były bardzo duże korki w pewnym momencie, szczególnie w poniedziałek, kiedy ludzie jadą do pracy, tiry ruszają, bo mają sobota, niedziela, nie mogą jeździć. Okazało się, że jednym z elementów rozwiązania może być likwidacja przejścia takiego pieszego zaraz przy moście, co nam bardzo spowalniało ruch. Także teraz pracujemy nad taką logistyką, żeby trochę też z naszym partnerem niemieckim, żeby trochę dostosować do tej sytuacji, żeby to nie było bardzo, bardzo ciężkie, bardzo takie trudne dla mieszkańców i dla wymiany handlowej, ale cały czas naciskamy na Niemcy, mówiąc o tym, że my nie widzimy argumentów. Za tym to, co jeszcze ostatnie zdanie może na ten temat, to co jest bardzo istotne, po rozmowie za Scholza z panem premierem Donaldem Tuskiem, Niemcy w pewien sposób w swoim komunikacie Urzędu Kanclerskiego, oni powiedzieli tak, Polacy mają rację, mówiąc o tym, że bez rozwiązania sytuacji na granicy zewnętrznej, czyli w naszym przypadku polsko-białorusko i polsko-ukraińskiej nie rozwiąże się sytuacji na granicach wewnętrznych. I to jest przejęcie przez Niemcy naszej retoryki. Za 3 tygodnie, za 4, minister Fraser na granicy polsko-niemieckiej, jeżeli się nic złego tutaj nie wydarzy. I rozmawiamy, tak? Znaczy rozmawiamy, naciskamy, mamy swoje argumenty, jak to w Unii Europejskiej, tak? Znaczy Niemcy muszą w taki ewidentny sposób brać pod uwagę po pierwsze swój interes, to jest normalne, ale z drugiej strony również interes państw z nimi graniczących, w tym przypadku Polski. Polska realizuje własne interesy, ponieważ ma z tego po prostu jasne korzyści. Ale czy w perspektywie kilkunastu lat, tak jak pan prognozował, może Unia Europejska się rozpaść? Zgadzamy się scenariuszami i w tym przypadku mamy takie 3 scenariusze. Jest to jeden ze scenariuszy, w którym to się wymyka spod kontroli. Wtedy, kiedy większość dużej części państw zaczynają rządzić partie prorosyjskie, antyunijne, bo to jest tak naprawdę związek. Antyunijny, antymigracyjny. Antyunijny, antyprorosyjski, antyukraiński. A więc tutaj, jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, to myślę, że Władimir Putin nie straci okazji i na pewno będzie chciał zdestabilizować Unię Europejską. A Schengen jest takim elementem bardzo, bardzo pozytywnie postrzeganym przez ludzi. Tak? Znaczy to, że możemy bez kontroli granicznej przemieszczać, to jest gigantyczny sukces Unii Europejskiej. To trochę tak, jakby nam teraz kazali znowu wprowadzić opłaty za roaming, prawda? Też byśmy się zapomnieliśmy o tym, tak? Że to jest przepis unijny. To nie jest przepis polski, czy francuski, czy niemiecki, tylko to jest, dogadaliśmy się na poziomie unijnym. Jest takich masę różnych rzeczy, ale Schengen jest najbardziej widoczny, prawda? Bo przekraczamy tą granicę, dużo o tym dyskutujemy. Migracja jest takim bardzo politycznym tematem. I tak, ja jednym z tych scenariuszy, który sobie malujemy na Unię Europejską, on jest akurat negatywny, bo są dwa bardziej pozytywne. Natomiast z tym rzeczywiście jest tak, że tutaj to mogłoby nastąpić. Ja to bardzo głośno o tym mówię, trochę ostrzegając, tak, że to sytuacja może mieć po prostu miejsce. Musimy zmierzać do końca na antenie radiowej Trójki. Chcę pana zapytać jeszcze o generała Szymczyka, który byłego komendanta głównego policji, który dzisiaj ma usłyszeć zarzuty w sprawie granatnika. To dobrze, że ta sprawa zostanie wreszcie rozliczona? Tak, absolutnie. Czy wydaje mi się, że tutaj ta sytuacja po pierwsze miała miejsce. Ona nie została do tej pory wyjaśniona i rozumiem, teraz podjęto działania, które mają doprowadzić do tego, żeby tą sprawę ostatecznie wyjaśnić. W jaki sposób ten granatnik tam się znalazł, w jaki sposób doszło do eksplozji. Jednak szkoda była bardzo duża, było narażenie życia nie dziesiątek, tylko setek osób i my musimy tę sprawę wyjaśnić, żeby już nigdy nikomu nie przyszło do głowy zrobić coś podobnego. A dlaczego do tej pory te zarzuty nie zostały przedstawione? Nie mam żadnego pojęcia, muszę powiedzieć. Akurat nie odpowiem w ministerstwie za tą kwestię. Dostałem tą informację, że taka sytuacja ma miejsce, że dzisiaj chyba ta sytuacja ma się odbyć i tak się odbędzie. Tutaj, bo do tej pory to było tak, że generał Szymczyk przez prokuraturę był jako poszkodowany, uznawany w tej całej sytuacji. Panie redaktor, nie rozwinę wiedzy słuchaczy na ten temat, po prostu nie mam na ten temat wiedzy. Zajmuję się tym w ministerstwie, za co odpowiadam, czyli za migrację oraz za kwestie współpracy międzynarodowej. Jako jeden z Polaków mogę powiedzieć, że chciałbym dowiedzieć się do końca, jak ta sprawa miała miejsce, po to, żeby taka jednak... Ale nie ma pan granatnika w ministerstwie. Nie, nie mam granatnika. Byłem na Ukrainie 3 razy od początku wojny. Przywiozłem sobie 2 magnesy oraz bodajże jeden taki kieliszek z napisem Ukraina. A, mam jeszcze jedną koszulkę z takim słynnym hasłem, jeśli chodzi o jeden z okrętów, który zatonął. Okej, to nie będziemy cytować, bo nie ta pora. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać m.in. o aferze wizowej. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor TCL 65 cali. QLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nie czekaj na wyprzedaże. W Skodzie już teraz możesz poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 000 zł. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. Międzynarodowe Dni Kawy w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Electa Explore z automatycznym systemem spieniania mleka Latte Crema. Do przygotowania kaw mlecznych na ciepło i zimno kupisz za 3599 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. Dodatkowo ekspres możesz kupić w zestawie z aż 6 kg kawy Cibo Exclusive. MediaMarkt. Jak codziennie nagrody, to urodzinowa loteria Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych lub hybrydowe BMW, a dodatkowo 1 000 000 złotych w kuponach. Kupuj z Allegro Smart i wygrywaj do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Samsung Bespoke Jet. Odkurzacz, który pokochasz. Promocja. Kup wybrany odkurzacz Samsung Bespoke Jet lub Jet. Zostaw opinię i odbierz jedno z akcesoriów o wartości nawet do 799 zł. Szczegóły i ograniczenia na jetpromocja.samsung.pl. Cieszy Carrefour. Super deal! Teraz kawa mielona Jakobs Kronung w promocji druga za 1 grosz z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 2 października. Carrefour Super Deal. Jeszcze tańsze wyjścia na zakupy. Barbara, mam dla ciebie prezent na urodziny. Marian, już? No na urodziny Media Expert. Instalujesz apkę Media Expert i zgarniasz 100 zł w prezencie. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Korzystaj z atrakcyjnych promocji i ofert specjalnych. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wiadomość od Toyoty. Od 1 stycznia przyszłego roku mogą wzrosnąć ceny nowych aut, a niektóre modele mogą w ogóle zniknąć z rynku. Wszystko przez nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Na szczęście cały czas można kupić nową Toyotę Corollę w atrakcyjnej cenie. Już od 94 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Czas na radionawigator trójki, Anna Hardej. Zaczynamy od Śląska, bo przy węźle Brzęczkowice na autostradzie A4 utworzyła się kolejka w stronę Wrocławia. Trasa S1 między węzłami Jęzor i Brzęczkowice w stronę Tychów też stoi. Droga 94 w Sosnowcu w stronę Katowic jest zakorkowana, to przed skrzyżowaniem z ulicą Piotrkowską stoją kierowcy. Na trasie S8 spore utrudnienia pomiędzy węzłami Szczodrów i Syców Zachód. Na 75 kilometrze zapalił się samochód ciężarowy, no i mamy zwężoną jezdnię w kierunku Wrocławia. Droga numer 16 jest całkowicie zablokowana po wypadku. To odcinek Olsztyn-Mrągowo i miejscowość Barczewo. Na 9 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. I jeszcze droga 81 Skoczów-Żory w Warszowicach. Trzeba się przygotować na utrudnienia. To 36 kilometr. Tutaj zderzyły się 2 samochody osobowe i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Katowic. Dziękujemy za tę informację, a teraz te najważniejsze z kraju i ze świata w skrócie serwisu Trójki ma Romuald Wójcik. 19 osób ewakuowało się z płonącego budynku wielorodzinnego w Radunicy na Pomorzu. Mieszkańcy są pod opieką gminnego zarządzania kryzysowego, powiedział Marcin Tabiś ze Straży Pożarnej, dodając, że nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży, pożar ugaszono, trwa rozbiórka dachu. Wojsko, strażacy, mieszkańcy i ochotnicy z całej Polski pracują na terenach, przez które przeszła powódź. Mobilizacja w obliczu tej tragedii świadczy o wielkości narodu, powiedział w Polskim Radiu wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Szczególnie jak mówił, na południowym zachodzie widać zaangażowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Na szczególne słowa uznania zasługują ochotnicy strażacy, lokalne ochotnicze straże pożarne, które w każdej chwili mogą pomóc swoim mieszkańcom, nawet w sytuacji powodziowej. Tam w Lądku była rodzima ochotnicza straż pożarna, bardzo mocna, fajnie przygotowana, z fajnymi ludźmi, która cały czas była między tymi swoimi mieszkańcami. W południowo-zachodniej Polsce strażacy, policjanci i żołnierze niosą pomoc poszkodowanym, pilnują porządku i odbudowują zniszczone miejscowości. W izraelskim ataku zginął przywódca Hamasu w Libanie, Fatah Abu al-Amine, poinformowali przedstawiciele palestyńskiej organizacji. Wcześniej Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny ogłosił, że 3 jego przywódców zginęło w dzielnicy Kola w Bejrucie. Z kolei izraelskie wojsko podało, że myśliwce przeprowadziły kolejne ataki na dziesiątki celów Hezbollahu, wyrzutni rakiet i budynków, w których przechowywano broń. Kolejny serwis w Trójce o 9. Po zimnym poranku przyjdzie już mocno jesienny dzień. W najcieplejszym momencie dnia będzie na ogół od 13 do 15 stopni. W górach chłodniej, bo do 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie dziś słaby, a deszcz może się pojawić, ale tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Czekałem i się doczekałem. Na Tinę Turner też, ale przede wszystkim na mniejszą grę. Już za kilka minut pojedynek słuchaczy. Zwycięzca wybierze utwór na zakończenie porannej audycji. Potrzebujemy jednak uczestników albo uczestniczek. Dzień chłopaka, dzień muzyki country, dwie dwójki i siedem trójek. Proszę się zgłaszać do nas. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Program Trzeci Polskiego Radia. Me too. Would you move me, honey? 22 minuty do 9. Już za chwilę mniejsza gra w trójce, ale pani Anita czeka na przeciwnika lub przeciwniczkę. Kto chce się zmierzyć z panią Anitą z Grudziądza, dodam, no zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. Ostatni moment, by zgłosić się do mniejszej gry pierwszej po 2-tygodniowej przerwie. No przyszła ta 8:40. Mniejsza gra. Powracająca po przerwie mniejsza gra i uczestnicy dzisiejszej rywalizacji, czyli pani Anita z Grudziądza, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Maciej z Katowic, dzień dobry również. Dzień dobry. Ja szybciutko przypomnę zasady, bo dawno mniejszej gry nie było. Państwo będą odpowiadać na pytania. Najpierw jedno pytanie do jednego z uczestników, później drugie. Pytanie, no inaczej, każdy otrzyma po 2 pytania, a jeśli po tych 2 seriach będzie remis, to wtedy będziemy mieli dogrywkę i wtedy już w dogrywce będę zadawał pytania do upadłego, że tak powiem. Aż wyłonimy zwycięzcę lub zwycięzczynię tej mniejszej gry. Wszystko jasne? Tak. Tak. No to w takim razie tylko wylosujmy kolejność odpowiadania na pytania, żeby nikt nas nie posądził o to, że ja sobie wybrałem, kto na które odpowiada. Pani Anito, orzeł czy reszka? Orzeł, poproszę. No, tak krzywo na klawiaturę mi tu spadło komputera, ale to jest reszka, czyli więc... Pani, ja myślę, że pani zaczyna, jak to... Tak, dobrze, pan Maciej mimo wszystko stwierdził, niech pani zaczyna, a pan Maciej miał taką możliwość, bo była reszka, więc pani Anito, pierwsze pytanie będzie do pani. Tak. To poemat epicki opowiadający historię rodu Sopliców i Choreszków na początku XIX wieku. Jego akcja dzieje się w Soplicowie na Litwie. Nie pytam o tytuł i autora, bo to rzecz oczywista. Chodzi o pana Tadeusza i Adama Mickiewicza. A jakimi słowami zaczyna się ta epopeja? Litwo, ojczyzna moja. Tak jest, no wiadomo. A dalej? Ty jesteś jak... Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie i lecimy mi trzeba... No dobrze, dobrze, pani Anito, pani zna doskonale, to już tu nie będziemy zajmować czasu antenowego, bo poemat ten wszyscy znają doskonale. Dobrze, Litwo, ojczyzno moja oznacza punkt dla pani Anity i teraz pytanie do pana Macieja. Panie Macieju, Robert Lewandowski, niedługo być może także Wojciech Szczęsny, to piłkarze związani z piłkarską FC Barceloną, dużo się o niej mówi ostatnio. Wielki to klub, ale po raz ostatni Ligę Mistrzów wygrał w 2015 roku, wtedy wygrał w finale 3-1 z klubem, którego bramkarzem przed niedawnym zakończeniem kariery był Wojciech Szczęsny, który to zespół w tym 2015 roku przegrał finał Champions League z Barceloną. To był chyba Juventus Turyn. Pan pamiętał, czy tak naprowadziłem tym pytaniem? Nie, po prostu pamiętałem, że mieszkał w Juventusie pan Szczęsny. No tak. Ja piłka, no to powiem szczerze. O, to byśmy się dogadali, ale dobrze. Nic się nie stało. W ten sposób, dobrze. Nic się nie stało, no mam nadzieję, że się stanie i Wojciech Szczęsny jednak trafi do tej Barcelony, bo to by była fajna historia. Ale Juventus Turyn to dobra odpowiedź, więc jest punkt dla pana Macieja. Pani Ani, to teraz pytanie do pani. Drugą serię rozpoczynamy. O kim mowa? Urodził się w 1863 roku. Jest jedną z najważniejszych osób w historii motoryzacji. Nazwa istniejącej do dzisiaj firmy pochodzi od jego nazwiska. W 1907 roku ta firma wypuściła na rynek model T, rewolucyjny w historii motoryzacji. A jak nazywał się jej założyciel? Jaki Ford może? Henry Ford, konkretnie zaliczamy tę odpowiedź, więc 2-1 w tym momencie dla pani Anity. Tak, mogę słucham. Mogę powiedzieć, że on wyprodukował wtedy wszystkie kolory pod warunkiem, że to był czarny. Dokładnie tak było, no, to, ale pewnie w świetle słonecznym mieniły się wszystkimi kolorami tęczy piękne lakiery. Model Ford T rzeczywiście, pamiętamy to z historii motoryzacji. 2-1 dla pani Anity i pan Maciej musi remisować. Panie Macieju, jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, to oryginalne słowa Mazurka Dąbrowskiego, który później został hymnem Polski. W zasadzie powstał jako pieśń Legionów Polskich we Włoszech w 1797 roku. A kto jest autorem jego słów? Józef Wybicki. Nie, to było łatwe, to było łatwe, to było łatwe, absolutnie. Nie, za łatwe pytanie, to było za łatwe pytanie. 2-2 mamy w takim razie, drodzy państwo. No i dogrywkę rozpoczynamy. I teraz już, czy państwo odpowiadają, kto pierwszy, ten lepszy? To pytanie jest... Jakieś damskie? No ja nie wiem, czy ono jest damskie, no zobaczymy. Dzień chłopaka jednak, pani Anito, także zobaczymy, jak to będzie. Zasada jest taka, ja czytam opis, zdanie opisu pewnego przedmiotu. Jeśli po jednym zdaniu państwo wiedzą, to państwo odpowiadają. Jeśli nie, to przeczytam kolejne i tak, aż dojdziemy do odpowiedzi. W ten sposób. Więc pierwsza podpowiedź dotycząca naszego tajemniczego przedmiotu brzmi: można ją spotkać na siłowni. Sztangarek. O, była dobra odpowiedź. Była dobra odpowiedź pana Macieja. Tak, to była sztanga. Znów za łatwy, chociaż ja bym powiedział, może to można być bieżnia, to może być, no nie, dużo rzeczy może być, a tu pan trafił, panie Macieju, szczęście jedno. Ja chodzę na siłownię. A, nie chodzi pan na siłownię, no właśnie, czyli piłka nie bardzo, siłownia nie bardzo, panie Macieju, trochę sportu. Ale brzuch jest mały. A, no dobrze, no to wybaczamy w takim razie. Pan Maciej zwycięża, pani Anito, bardzo dziękuję za udział. Dziękuję, do widzenia. A panie Macieju, panu gratuluję i pytam o piosenkę na zakończenie porannej audycji. No oczywiście dobro i powiedz jak dla wszystkich tych, którzy te czynią te dobro na południu, a może i na całym świecie, tu dla nas, dla powodzian. Także bardzo... I myślę, że głowa do góry i żebyśmy nie zapomnieli o was, bo wiem, że wy tego potrzebujecie nadal. My nie zapominamy i apelujemy w Trójce cały czas o pomoc i bardzo dziękuję, że pan także w tym kontekście ten utwór nam na zakończenie porannej audycji wybrał. Pan Maciej, zwycięzca mniejszej gry. Zagramy ten utwór na koniec audycji, a teraz Dawid Podsiadło. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz ty. To, co masz ty, Dawid Podsiadło, 11 minut do godziny 9. Na ostatnim punkt porannej audycji dziś wybraliśmy sprawy poważne, ale one także zasługują na naszą uwagę absolutnie, a chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na linii Liban-Izrael. No ale ta sytuacja jest w sumie bardziej skomplikowana. Szczegóły zna Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, rzeczywiście to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Tu właściwie można by powiedzieć, że to jest konflikt na linii Izrael-Hezbollah, a więc libańska organizacja, ale która w samym Libanie też budzi wiele kontrowersji i to nie jest tak, że wszyscy Libańczycy Hezbollah popierają. Bardzo wielu Libańczyków jest Hezbollahu przeciwnikami. To organizacja szyitów. Ale rzeczywiście w obecnej sytuacji zdecydowanie, jeśli już mają Libańczycy kogoś wybrać, Izrael czy Hezbollah, to bardziej skłaniają się do Hezbollahu, bo Izrael bombarduje po prostu Liban. W ostatnim, najnowszym ataku na obóz dla uchodźców Al-Bas na południu Libanu, jeśli mówimy o obozie uchodźców w Libanie, to głównie są to na południu uchodźcy palestyńscy. Zginąć miał Fatah Sharif Abu al-Amine, to jest szef Hamasu właśnie na terenie Libanu, bo w Libanie bardzo mocno są obecne organizacje palestyńskie. To one zresztą są celem w ostatnich kilkunastu godzinach izraelskich nalotów, bo z kolei w ataku na dzielnicę Kola w Bejrucie miał zginąć jeden z liderów Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, a także trzech innych wysokich rangą oficerów tej kolejnej palestyńskiej organizacji zbrojnej. No i Izrael zbombardował też port Al-Hudaida, to już jest Jemen. To są tereny kontrolowane przez Hutich, proirańskie oddziały w Jemenie, które ostrzeliwały ostatnio w akcie solidarności z Hezbollahem terytorium Izraela. Po tym, jak zginął Hassan Nasrallah w piątek, w sobotę się to potwierdziło, czyli lider Hezbollahu, są obawy o potężny odwet Iranu. Na razie uderzenia ze strony jemeńskich Huti to są takie, wszyscy mówią, wstępne reakcje. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, więc odpowiedział groźbami w kierunku Izraela, a powiedział tak. Reżimowi ajatollahów mówię, kto w nas uderzy, sam zostanie uderzony. Nie ma miejsca w Iranie i w ogóle na całym Bliskim Wschodzie, do jakiego nie sięgnie nasze długie ramię. Wiecie już, że to prawda. Benjamin Netanyahu odpowiedział oczywiście Iranowi, nie Izraelowi, tu drobne przejęzyczenie. No Izrael w ostatnim czasie choćby na terenie Iranu zabił przywódcę Hamasu, Ismaila Hanije. Okazało się, że zinfiltrował tak świetnie Teheran, że był w stanie tam zabić przywódcę Hamasu. Trwają gorączkowe starania społeczności międzynarodowej, żeby powstrzymać to, aby to, co się teraz dzieje, przerodziło się w taką już otwartą wojnę między Izraelem a Hezbollahem lądową, wkroczenie choćby wojsk izraelskich na terytorium południowego Libanu. Mówił o tym prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Tej wojny trzeba koniecznie uniknąć. Co prawda podjęliśmy już pewne kroki związane z umożliwieniem ewakuacji części naszego personelu dyplomatycznego, który chciałby wyjechać, ale jeszcze nie jesteśmy na etapie, na którym można tylko uciekać. Pracujemy ciężko razem z naszymi partnerami, choćby z Francji, ale także i z innych krajów, aby uniknąć wybuchu wojny. Tu Francja jest oczywiście bardzo ważna, bo to Francja ma największe z krajów zachodnich wpływy w Libanie. Pamiętamy, kiedy po wybuchu w Bejrucie odwiedził Liban prezydent Francji Emmanuel Macron, no to był tam witany jako bardzo ważny międzynarodowy przywódca, stąd Francja jest tym krajem, który usiłuje, wykorzystując swoje kontakty, rozmawiać się z różnymi stronami tej sceny polityczno-wojskowej w Libanie, często skonfliktowanymi ze sobą. Stany Zjednoczone to z kolei jest ten kraj, który ma najlepsze w Izraelu swoje kontakty, więc zapewne z Izraelem rozmawiają głównie Amerykanie. Gdyby doszło do takiego otwartego konfliktu, sytuacja byłaby bardzo poważna. Liban jest niestabilny, Liban jest wewnętrznie podzielony. Przez kilkanaście lat między 1975 a 1990 rokiem trwała tam bardzo krwawa wojna domowa i wszyscy obawiają się, że taki konflikt ewentualny już lądowy, klasyczny na linii Izrael-Hezbollah mógłby doprowadzić nie tylko do bardzo samej krwawej walki między Izraelem a tą libańską szyicką organizacją, ale w ogóle do zawalania się wewnętrznie Libanu i popadnięcia nawet tego kraju w kolejny wewnętrzny konflikt, który no, byłby absolutnie niszczycielski. Tego obawiają się też władze Libanu i te wszystkie frakcje, które niekoniecznie jest im po drodze z Hezbollahem. A w tle tego konfliktu, który już trwa, w zasadzie powinny być na pierwszym planie te miliony osób, które zostały bez dachu nad głową. To prawda, Liban to jest też kraj, który przejął bardzo wielu uchodźców, kiedyś palestyńskich, potem syryjskich, kiedy wybuchła w Syrii wojna domowa, a teraz wielu Libańczyków opuszcza swoje domy i sami stają się uchodźcami. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której to więcej Libańczyków uciekało na terytorium Syrii niż Syryjczyków na terytorium Libanu. No bo w Syrii też jest wojna domowa, która teraz przygasła już od jakichś mniej więcej 2-3 lat, no ale wciąż to jest kraj, gdzie na jego części toczy się wojna domowa, więc to pokazuje, jak bardzo skomplikowana i niebezpieczna